محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، نفس کی تین قسمیں، بہت ساری قسمیں ہیں. اس طریقہ سے کیا کہہ رہا تھا کہ کتنی بیان کی گئی ہیں مجلس میں، ایک ساتھی دیکھا نا کہ پرانی کتاب میں نفس کی 12 کی 15 قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تین موٹی موٹی ہیں کہ نفس ہمارا اور لوامہ اور مطمئنہ. نفس ہمارا تو وہ ہے جس کو گناہ کرتے ہوئے کوئی ندامت کوئی افسوس ہی نہیں ہے، گناہ ہی اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور اس وقت کو کوئی افسوس نہیں ہے. نفس ہمارا ہے جو کفار کا ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کا نفس نفس ہمارا ہو گیا تو اس کے بعد ایک قدم اس کا رہ گیا جاتا ہے کفر کی طرف نکلنے کا. یعنی کیونکہ جب انسان کو احساس گناہ ہی نہ رہے تو بس اگلا پھر جو ہے معرفت کا جو حد ہے توڑنے کے باقی رہ گئی، یعنی کفر میں داخل ہونا. یہ قادیانی لوگ جو ہیں نا، یہ ان کے کام کرنے کے خاص پیٹرن اور اسلوب ہے. یہ پہلے آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ قادیانی ہو جائیں، آپ جتنا ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا کریں گے تو آپ مسلمانوں کے خلاف بولتے جائیں گے، مسلمان یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ خرابیاں یہ گناہ ہیں یہ برائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں، یہ شروع کریں گے اور آپ کو اس کے بیان کرنے پر لگا دیں گے. ہاں، مسلمانوں کی برائیاں بیان کرنے کے جب شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگلا قدم اٹھائیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی برائیاں کرتے کرتے مسلمانوں سے متنفر ہوا، مسلمانوں سے متنفر ہونے کے بعد پھر اسلام سے متنفر ہونے کا اگلے قدم پر پھر اسلام سے متنفر کرتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں پر ایک ساتھی تھے انجینئرنگ میں، لکھ رہے تھے ثاقب صاحب، ان کا بڑا جذبہ تھا کہ قادیانی میں کام کیا جائے. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک رشتہ دار ہے نا، وہ ہاں میرے ساتھ ایک ہوتا تھا ڈاکٹر ہوتا تھا، تو اس کا ان کے خاندان میں لوگ قادیانی ہو گئے تھے، تو اس کا بڑا جذبہ ہوتا تھا کہ قادیانی واپس ہو جائیں اسلام میں داخل ہوں. اس نے میرا ایک مقدمہ تھا صدر کی عدالت میں، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک وکیل ہے آپ کا کیس جو ہے مفت کر لے گا. تو کیس کتنا لمبا نہیں ہے، مفت کر لے گا، ایک دو پیشیاں ہیں. خیر وکیل صاحب ایک آیا، گیا میرے ساتھ، وہ ایک پیشی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ ایک ہی پیشی میں اس کا ہو گیا نا، دوسری پیشی ہوئی، دوسری پیشی میں فیصلہ ہو گیا. اب یہ بھی ہو گیا تو وہ گیا، اس کے مجھ میں نے احسان اٹھا لیا، آپ کسی کو کام کرا کے پیسے دے دیں آپ فارغ ہو گئے. تو اس لیے بس چلتا ہو تو کس کبھی احسان آدمی نہ لیا کرے، معاوضہ دے کر اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرے. خیر اس کا احسان ہو گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس کا ممنون احسان کرنا چاہتا تھا وکیل صاحب کے، اس لیے کہ ہمارا رشتے دار ہے اور قادیانی ہو گیا ہے اور اس کے جو ہے تو کوئی فکر کریں گے آپ. میں نے کہا اچھا جو آپ کہیں. تو اس نے کہا جی ہمارے گھر پر دعوت ہے اور اس میں اس کو بھی بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے، اس کی بیوی بچوں کو بھی بلایا ہے، اور وہ ثاقب صاحب تھے اس کو بھی بلایا ہے، اور اس میں آئیں اور آپ اس کو دعوت دیں. کر لیں گے. جب دعوت پر ہم پہنچے، ہم پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، بعد میں پہنچا وکیل صاحب، بعد میں پہنچا یہ آیا. اس نے آتے ہی اس نے کہا جی میں ذرا لیٹ ہو گیا، دراصل ہماری جماعت کے ایک آدمی کی گاڑی آپ کی جماعت کے ایک آدمی نے اغوا کر لی تھی، چرا لی تھی، اور اس سلسلے میں ہم پریشان تھے اور وہ اس لیے میں ذرا لیٹ ہو گیا. یعنی پہلے قدم میں ہی ایک ایسا وار کرنا کہ جس میں ہمیں ڈیفینسو کر دے اور خود افینسو وکٹ پر آ جائے آجی اور ہمیں کر دے ڈیفینسو کر دے. تو خیر جب بیٹھا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ آپ کے آدمی نے جو ہے تو گاڑی اغوا کی, ہمارے آدمی نے اغوا کی, تو اس کے ساتھ تو نظری عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا, اس آدمی کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ کتنا بنا بگڑا ہوا ہے. وہ آدمی کتنا بنا بگڑا ہوا ہے اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گیا کہ اس سے آپ کا قادیانی مذہب ٹھیک ہو گیا اور نعوذ باللہ ہمارا اسلام جو غلط ہو گیا. وہ تو واضح بات ہے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے کو نبی مانتا ہے, یا کیسا فاسق فاجر آدمی مرزا کی طرح جو کہ ہے اتنا گمراہ ہے اس کو مجدد مانتا ہے, تو یہ آدمی تو کافر ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھے کافروں والی باس کی بیوی نے سنی اندر, تو اس کو تو حیرت ہو گئی کیسا میں جو ہے کافر کو بھی آئی ہوئی ہوں. تو ایک گھما سب نے کھڑا کر دیا گھر میں, ایک گھما سب گھر میں کھڑا کر دیا. لیکن اس کی ٹیکنیک سے مجھے یہ ہوا کہ اب دیکھیں استیاتے ہی جو ہے تو کیسی باس کس طریقے سے شروع کی. ایک دوسرا مجھے اتفاق ہوا, عجیب اتفاق ہوا, خیبر میڈیکل کالج میں ایک طالب علم میرے پاس آیا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب شاگرد ہمارا کہ ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی ہے قادیانی, تو وہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی اگر مجھے مطمئن کر دے تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, تو کیا خیال کو لے آؤں؟ تو جو آدمی کسی فیلڈ کا کھلاڑی ہوتا ہے تو اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے, دوسرے کو پتہ ہوتا ہے تو مقابلہ کرتے ہیں, تو سوچ کر کرتے ہیں, جو کھلاڑی نہیں ہوتا کہتے ہیں میں کسی سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تو میں اس کو لے آیا, اس کو جب لے آیا تو اس نے جب بات شروع کی تو وہ ٹرینڈ مبلغہ تھی, وہ قادیانی مذہب کی ٹرینڈ مبلغہ تھی, اور میں جو ہے تو ایک انٹرینڈ مسلمان تھا اس سلسلے میں. اسے جب بات شروع کی تو وہ جب بات وہ چلتی گئی تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے مجھے کافی الجھا دیا, اس نے کافی الجھا دیا, اور اب اگر سے میں بات کرتا ہوں تو وہ زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہے. ہمیں پھر خیال آیا کہ اسے جان چھڑانی چاہیے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تمہاری شاگرد ہیں اور آپ اتنی عالمہ فاضلہ ہیں اور اتنی آپ کو معلومات ہیں, آپ چھٹی کا وقت قریب ہو رہا ہے, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ, کل پھر آپ جو آئیں. اچھا میں آیا تو میں نے کچھ معلومات بھی کی اور کچھ کتابیں بھی دیکھیں, تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بات شروع ہو جائے اور یہ سب سے پہلے جو ہے تو نزول مسیح کی بات شروع کر دیں, اور آپ نے نزول مسیح کی بات ان کے ساتھ شروع کر دی, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو الجھا دیا گیا اور یہ اب آپ کو پریشان کریں گے, لہذا ان کے ساتھ نزول مسیح کی بات کبھی نہ شروع کریں. اظہار کریں گے کہ آپ کا اپنا عقیدہ, آپ کا اپنا مذہب, اپنا آپ کا دعویٰ نبوت اور مرزا کی شخصیت, اس کو ذرا باس لائیں گے, اس کو ذرا باس لانا ہے. تو اس پر اگر آپ نے شروع کر دیا مناظرہ پھر یہ نہیں ٹھہریں گے, پھر یہ بھاگ جائیں گے. تو دوسرے دن ہم بھی تیاری کر کے گئے, وہ میں ساتھ ایک آدمی ذکر کے لیے بھی لے کر گیا, اس کو بٹھایا کہ آپ فجر فکر بھی کریں گے, کل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, ذکر بھی کریں گے, دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ پاک جو ہے تو اس پر ہمیں غالب کر دے. تو اس پر جو ہے وہ دعوی نبوت پر جب بات سے میں نے کی نا, تو اس نے کہا بالکل میں جو ہے تو میں مجدد نہیں مانتی, میں بالکل نبی مانتی ہوں کہ میں اصلی قادیانی ہوں اور میں بالکل نبی مانتی ہوں. اور میں نے کہا کہ یہ تو نبی ماننے کے بارے میں ہی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ میں انقذاب کے قتل کا فیصلہ ہوا ہے, اور سارے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر دستخط کیا, منہ صدق نہ کہا ہے. تو میں نے کہا اس پر یہ کیا دلیل دے گی؟ تو اس نے کہا نہیں وہ تو وہ علاقے کا ڈاکو تھا اور وہ وارداتیں کرتا تھا, اور اس کے ڈاکوں پر, اس کی بغاوت پر, اور اس پر جو ہے لشکر کشی کی گئی تھی. جو اس کے ثبوت اور اس کے حوالے, تو آپ سے بات نہیں نکلو گی, ثبوت حوالے کے بغیر تو بات نہیں ہو سکتی. فلاں کتاب فلاں والا کیوں ہوگا؟ بس اس پر جو ہے تو اس کی پھر وہ سوچ، شاید آج اخبار سوچ والی تھی، اس کے دماغ پر چوٹ لگی، سوچنے پر مجبور ہو گئی. پر گئے تو کچھ عرصے کے بعد شادی کا کارڈ مجھے ملا، شکر اللہ کا کہ بات ہم نے کی، شادی اس کی ہوگی، شکر ہے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی، نفس والی، یعنی نفس لوامہ سے. تو نفس لوامہ اس میں دیکھیں نا کہ نفس ہمارا انسان جو ہے یہ جو کفر کو اختیار کرتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کے حق ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، یہ نفس ہمارا کے چسکا کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جی. کہ نفس ہمارا کی ایک ایسی خو ہوتی ہے اندر کہ جو اس کو کھینچتی ہے اس کی طرف. اب دیکھنا جس وقت کے آخری وقت میں ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے چچا میرے کان میں یا کلمہ پڑھ لیں اور اقرار کر لیں، اور تاکہ میں آپ کی مغفرت کے لیے بروز قیامت جو ہے تو میں سفارش کر سکوں اللہ کے حضور. آگے ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تمہارے دل کو ٹھنڈا کر لیتا، لیکن اس وقت جو ہے تو کیا حوالہ ہے کہ میں ان سرداروں کے سامنے اس کو میں خراب نہیں کر سکتا، ان یہ جو ہے میری جو ہے کروشیت ختم ہوتی ہے. پختوسی کا پختانہ کہتے کہ نا دیکھ دے عربیانوں کے پختون زیاد عربیت و قریشیت بھی تھی، پختون نیم کفر تھا محاورہ دے گا پختون نیم کفر تھا جی، مطلب ہے زیادہ سے اسٹینڈ واقع نیم کفر تھا، نیم اسلام ہوں پختون نیم اسلام ہوں، حق باندھ غیرتوں کے نا اسلام ہوں چاہے باطل باندھ غیرتوں کے نا کفر تھا جی. ایک دفعہ کسی دوسرے نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجا ہمارا اچھا اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن مجھے وہ دین پسند نہیں آ رہا جس میں کہ سر کو نیچے زمین پر رکھا جائے اور قضاء حاجت کی جگہ کو اوپر کیا جائے. تو وہ بہرحال جو خدمات تھیں، خدمت بہت کی ہوئی تھی، خدمت کے کہ آخرت میں سب سے کم عذاب اہل جہنم میں سے، حدیث سے روایت ہے، سب سے کم عذاب جو اہل جہنم میں سے وہ ابو طالب کو ہوگا اور وہ آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن اس سے ان کا دماغ جو ہے وہ ابل رہا ہوگا، اتنی ان کی تکلیف ہوگی. تو آدمی جو باطل کو کفر کو اختیار کرتا ہے یہ نفس ہمارہ کے چسکوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جی، کہ اس کا جب دل چاہ جاتا ہے حق کو پورا کرنے کے لیے تو اس کو نفس کہتا ہے کہ تو مزے سارے چلے گئے، ان مزوں کا پھر کیا ہوگا. جنوبی افریقہ میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے کرسچین، وہ ساتھ بیٹھتے اٹھتے گئے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس نے کہا کہ میں نے اسلام کو میں آئی ہیو اسٹارٹڈ لائکنگ اسلام، تو اسے کہا ناؤ آئی لائک اٹ سو مچ دیٹ یو کال می کرسلم، ہاف کرسچین اینڈ ہاف مسلم. پھر اس نے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو وہاں پر منتظم ہیں سلسلے کے ان سے کہا کہ اسلام تو میں قبول کر لوں لیکن واٹ اباؤٹ لائکر اینڈ وومن، تو عورتوں کا اور شراب کا کیا ہوگا؟ نہیں کہ ہمیں تو شراب کی اور بدکاری کی عادت ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ فلانا ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے یہ سوال کیا ہے، اس سوال کو اس کو کیا جواب دیا جائے. اس نے کہا دیکھیں دیکھتے ہیں کیا جواب دیا جائے. اتنے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو لڑکے نومر لڑکے مسلمان ہوتے تھے نا، تو ان میں سے ایک کو بنایا ہوا تھا حمزہ، اس کا نام رکھا تھا، اس کو منیٹر بنایا ہوا تھا سب کا. تو جب بیان ہوتا، بیان کے بعد مسلمان ہوتے تو حمزہ ان کو بریفنگ دیتا لے جا کر. تو میں نے کہا حمزہ کیا بریفنگ دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حمزہ بریفنگ دیتا ہے کسی یو آر نو مسلم، نو لائکر، نو وومن، نو گرل فرینڈ آفٹر دس، یو اسٹاپ آل دیس تھنگ. تو وہ میں نے کہا کہ حمزہ کو میرے پاس لائے، اس کو میں بریفنگ کا طریقہ بتاؤں. کہ پہلے قدم پر یہ بریفنگ نہیں دیا کرتے. اس پر وہ حمزہ کی بات کو جب میں نے غور کیا تو مجھے فوراً یہ بات حاضر ہو گئی کہ ڈاکٹر کے سوال کا بھی جواب ہو گیا. اور سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں, میں نے کہا آپ ان سے جو بھی آدمی آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے دو شرطوں پر اس کو آپ قبول کر لیا کریں. آپ اسے کہیں کہ ایک آپ کلمہ پڑھیں, ایمان فصل ایمان مجمل کو لے لیں, اور ایک آپ نماز پڑھیں, اور باقی جتنی کباہتیں جتنی برائیاں جتنے گناہ گندگیاں آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ ان دو باتوں کو شروع کریں, وہ آہستہ آہستہ ہوگا صاف ہو جائے. تو یہ جس وقت کے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اور حوازن کی جنگ کے فتح کے بعد پھر تو لوگ جھوک در جھوک آ کر اسلام قبول کر رہے تھے, تو ثقیف بنی ثقیف کا جو وفد آیا ہے اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے, اب لڑنا مرنا مارنا کافی مشکل کام ہے, ہم جہاد نہیں کریں گے. تو ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اس کو بھی آپ نے تسلیم کر لیا اسلام قبول کر لے. پھر ان کو ضرورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے لیکن ہم نماز نہیں پڑھا کریں گے. کیا کہ نہیں, اس اسلام اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں, تو نماز پر آپ نے سمجھوتا نہیں کیا, کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ نماز پڑھو گے, نماز پڑھو گے. اور وہ دو بات سمجھ کے اسلام قبول کرنے سے فوراً جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز فرض ہوتی ہے, زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کی فرضیت میں ابھی اس کو ایک سال چاہیے, وہ بھی جب صاحب نصاب ہوں جی اس کے لیے ایک سال چاہیے, تو ایک سال کا اس کو وقفہ مل رہا ہے. اور اس طرح جو ہے تو جہاد جو ہے تو جہاد تو جب آئے گا اس وقت ہے, اور جہاد ایسا فریضہ ہے کہ سب پر آتا بھی نہیں ہے, اتنوں پر آتا ہے جو کافی ہو جائیں, بہت کم جو ہے نا پھر عام کو ہوتا ہے جب سب کا جب سارا لشکر کافی نہ ہو رہا ہو تو پھر سب کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے ان دو پر ان دو کا آپ نے قبول کر لیا. اس میں یہ ایک حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں احمد آباد میں ایک آدمی اسلام قبول کیا, اور سخت گرمیوں کو روزے تھے, گرمیوں کو روزے اس سے رکھوائے, اس نے ایک رکھا دوسرا تیسرا روزہ رکھا بھاگ گیا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع آئی, تم نے کہا کہ اس علاقے کے علماء بڑے اناڑی تھے کہ اس دفعہ جو ہے تو اس کو اس کے ساتھ رعایت کر لیتے اور پھر جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو روزہ بھی رکھ لیتا. قرآن پاک میں آئے تھے نا جن کے بارے میں کہتے ہیں منسوخ ہیں, یہ ان کا حکم منسوخ ہے جی. تو اس میں اب کوئی تفسیر کا جاننے والا آج کوئی بھی نہیں ہے کہ پانچ سو آیتیں منسوخ ہیں, دوسری روایت میں کتنی پانچ سو ہیں دو سو ہیں, پانچ آیتیں منسوخ ہیں جی. اور مولانا بدر حسنی صاحب کہتے ہیں, بدر حسنی صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہندو مذہب سے مسلمان ہوا تو مجھے یہ مذہب کی تبدیلی میں کچھ ایسی مشکلات پیش آئی ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پانچ آیتیں منسوخ نہیں ہیں, ایسے حالت میں اس پر بھی عمل کے لیے دروازہ چھوڑا گیا ہے. تو اس کو جب رکھا گیا ہے تلاوت تلاوت کو رکھا گیا تو کوئی اس کی مطلب ضرور ہوگی نا جی. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں نا, ایک اصلاح کرنے والے ہیں اور ایک قانون نافذ کرنے والے ہیں. تو آیت کا ایک قانون نافذ کرنے والے کے لیے دوسرا حکم ہے اور اصلاح کرنے والے کے لیے دوسرا حکم ہے کہ شراب کے کیس میں پکڑا ہوا آ گیا قاضی کے پاس, کیس آ گیا تو اسی درے ہیں جی. قاضی صاحب سے ایک آدمی مرید ہوا ہے, اس نے کہا قاضی صاحب میں شراب پیتا ہوں, تو قاضی صاحب کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اسی درے لگائے جی. کہ یہ جو شراب حکم تین تدریجی اس پر بند ہوا ہے نا, پہلا حکم آیا کہ فی مایسمن کبیر میں منافع الناس، اور فی مایسمن کبیر اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، بند کرنے کو حکم نہیں آیا ہوا. ایک نفرت دلا دی گئی کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں فوائد تو کچھ ہیں لیکن گناہ بھی اس میں بڑا ہے. دوسرا حکم آ گیا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، آپ نماز کے قریب نہ جائیں جبکہ آپ نشے میں ہوں. تو اس میں اس طرح تھا کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبدوا ما تعبدون پڑھ لیا جی، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس طرح کی جس کی تم عبادت کرتے ہو جی، جس طرح نواز شریف کی ایک کلک آ گئی مودی کے ساتھ کہ اس کو آپ پوچھتے ہیں اسے ہم پوچھتے ہیں. کس کس نے دیکھی ہے جی، فیس بک پر انس کے ایک سلس نے سلام کیا مودی کے ساتھ، پھر کہا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، جو آپ پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں، بس کیا بات ہے یہ خط درمیان میں ہے. یعنی گویا اس کا خیال یہ ہے کہ میں سلس صفائی سے یہاں مطلب نکال لوں گا. تو مجھے اس نے کہا، مرتضیٰ نے کہا، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے دیکھی ہے، تو والد صاحب پیپل پارٹی ہے نا، ہر وقت اس مودی کے خلاف لگا رہتا تھا. اسے میں نے کہا کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو آؤ، دیکھیے آپ نے، آپ نے دیکھی، یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے. اچھا آواز سنا سکتے ہیں؟ آواز سنا دیں. تو میں نے کہا کس کا؟ وہ ہمیں سناؤ اس کو، تاکہ اس مچھندر کا پورا بندوبست کروں میں نا آئندہ کے لیے. کہ ملک اس کے باپ کا تو نہیں ہے نا، کیا کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے آج کل پارٹی آپ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ بھی کرتے. تو اس میں اس کی تردید آنی چاہیے تھی، اس کی نا تردید کیوں نہیں آئی؟ جی تو دلائل تو وکالت پر ہوں گے، آپ نے وکالتی دلیل دی تو اس کی تردید آنی چاہیے تھی، تردید کرنی چاہیے تھی. اس کو پتا ہوگا، وہ خود تقریر کر رہا ہے سر، یہ اس میں خود ہی تقریر کر رہا ہے. اچھا یہ تقریر ہے سر، یہ کافی مشہور ہوئی تھی جب یہ آئی تھی تو کافی مشہور ہوئی. اور آگے آپ کی قوم کا یہ حال ہے کہ آپ کی دینی پارٹیوں کا کوئی بیان آیا اس پر؟ ہاں جی آپ اب سے بڑی بات سنتے ہیں، اتنی خطرناک بات اسلام اور ملک کی اور اس کے حفاظت کے لحاظ سے. سو فار ایز دی سیفٹی آف یور کنٹری از کنسرن اینڈ سو فار ایز دی آنر آف اسلام از کنسرن، ہاؤ ڈینجرس دس تھنگ از. داہو کدلان ماں مخت ناستے چتا بس کدوشی تے بس کدوشی جو وزیر اعظم نے کم بندہ خب کر دیا تھا والے والے بندے نا بس وہ کیا کر لے گا. انڈیا میں کہیں تقریر کر رہا تھا، ہاں اس دن ایک آدمی آیا تھا مذاکرات کے لیے، کافی دن پہلے آیا تھا کہ وہ بلوچستان میں جو پختون نظریے کی پارٹی ہے، کون کون سی پارٹی ہیں وہاں؟ ہمارے اسی اور بھی کوئی کون سی ہے؟ وہ چکزئی اسی کا تھا، ہاں وہ اسی کا تھا یہ آدمی. تو وہ پاکستان بننے نہ بننے پر جائے تو وہ تو میں کہا کہ پاکستان ماں جوڑ کھڑے تھے، وہ خدے جوڑ کھڑے تھے. تو وہ ایسا سٹو لگا تھا سٹو لوگ جنہیں جڑی گیا جی، کہ پورا ایک مضبوط گروہ علماء اکرام کا. آپ نے ٹھیک ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر نہیں کیا کہہ رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ پاکستان ماں جوڑ کھڑے تھے، خدے جوڑ کھڑے تھے جی، میں خدے والے جوڑ کھڑے تھے جی، خدے والے جوڑ کھڑے. تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ لوگوں کو دو تین دلائل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد خالیات نہتے مسلمان اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ان کے لیے نکل رہے تھے، ان کو ذبح کیے انہوں نے ہاں جی، تو ان کے ساتھ ہم رہ سکتے تھے. اور آج پاکستان میں ہندو جو ہے مزے اڑا رہا ہے ہاں جی، آج پاکستان میں ہندو مزے اڑا رہا ہے اور ہندوستان میں یہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے ہاں جی. اور کس جرم پر ذبح ہو رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرتے ہیں؟ قطر نہیں ہے. تو کیا ہم ان کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ خدا نخواستہ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو وہ کیسے ممکن تھا. تو بھائی بات نفس ہمارہ کی ہو رہی تھی نہیں, نفس ہمارہ جو ہے نا یہ اس کی یہ عادی اور خوگر ہے گناہ کا, اور گناہ کے چسکے کی وجہ سے یہ نہیں قبول کرنا چاہتا حق کو, کیونکہ اس کو نفس کہتا ہے کہ حق کو تو قبول کر لے گا لیکن مزوں کا کیا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کہی نا, میں نے کہا ان سے دو باتوں کو کہیں کہ نماز شروع کریں, ایمان کو قبول کریں, نماز شروع کریں, باقی کباب اللہ دور کر دے گا. ہاں جی اس کی گنجائش چھوڑ. جن دنوں میں آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے نا, سن 1969 میں 1970 میں اس ملک پر کمیونزم کی سخت جلگار آئی ہے, سوشلزم کمیونزم کی سخت جلگار آئی ہے, اور ہمیں جو ہے یعنی لوگوں نے اپنے کمروں پر لینن کے موزتنگ کے اور لگائے ہوئے تھے تصویریں لگائی ہوئی تھیں, اور رائن والوں کا جواب آیا کہ اگر اس وقت نکل کر جو ہے تو خوب کوشش نہ کی گئی تو ملک جا رہا ہے, اور مشرقی پاکستان میں اتنے خراب حالات ہو گئے تھے کہ تبلیغ والوں نے جو ہے تو مسجدوں میں اجتماع کرنے کے بجائے جیسے چوک فوارا چوک یادگار اس طرح کی جگہوں پر اجتماع کرائے تھے, کیونکہ پریفری کی جو مسجدیں تھیں ان کو کمیونسٹوں نے تالا کر دیا تھا, تالے لگا دیے تھے, کہا کہ نکل کر یہ آپ لوگ کام کریں ورنہ ملک جا رہا ہے. مجھے یاد ہے 3 مارچ کو میں نکلا ہوں کلاسیں چھوڑ کر, 3rd year میں بھی اس میں تھا میں, اور میں 29 مارچ میں آیا ہوں, 29 مارچ واپس آیا ہوں, اور سواس سے لے کر لاہور تک کا دورہ میں نے کیا, اور کالجوں میں جاتے تھے کمروں پر لینن کی تصویریں ہیں اور لینن کے لگائے ہوئے لوگوں نے اور لینن کے موزتوں کے لگائے ہوئے ہیں, اور اس میں پھر جو ہے تو اس نے سی آئی اے نے اور سب نے مل کر پھر یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن منشور وائز ہونا چاہیے, تو آپ کے ملک کا پوری تاریخ میں صرف وہ الیکشن 1971 والا جو ہے تو منشور کا ہوا ہے, یا بعض پارٹی نے اپنے منشور کو کھلم کھلا بیان کیا ہے, ہاں جی جس میں کہ پیپل پارٹی نے سوشلزم, اس نے کہا اسلام ہماری جمہوریت ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور نیشنل عوامی پارٹی نے کہا کہ سیکولرزم سوشلزم اینڈ نیشنلزم, ہاں جی تو اس نے پھر جگہ جگہ یہ جھگڑے ہو رہے تھے, اور کراچی کے 113 علماء نے جو ہے تو سوشلزم پر کفر کا فتویٰ لگا کر فتویٰ شائع کیا, اور مولانا غلام غوث ضربی صاحب اس وقت جمعیت علماء کے کرتا درتا ہوئی تھے, مفتی محمود صاحب تو ان کے شاگردوں وغیرہ میں لاتے تھے نا, ان سے کہا گیا کہ آپ بھی دستخط کریں, انہوں نے دستخط نہیں کیا, تو اس میں جس وقت بعد میں پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی انہوں نے کہا کچھ, انہوں نے اسلام لکھا ہوا تھا اپنے اس منشور میں, اگر تو ہے وہ میں نے فتویٰ کیا ہوا تھا اور یہ جیت جاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک مسلمان کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا, اسی لیے میں نے دستخط نہیں کیا تھا. تو بھائی جی اس میں میں کیا بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, ہاں ان دنوں میں اس طرح ہوا خیبر میڈیکل کالج میں, اس میں تھوڑی سی آپ کو کاروزاری سنا ہے, بڑی دلچسپ سے مردان کالج ہم پہنچے رات کے 11 بجے سردیوں میں, مارچ کا مہینہ تھا نا, سبزی ابھی بھی تھی, 11 بجے پہنچے ہم, اور ہمیں بزرگوں نے کہا وہ تھے آدھی رات کو یہ پہنچے آپ جا کر گشت ضرور کریں گے, تو ساتھی بڑے تھکے ہوئے ان کا خیال ہے کھانا کھلایا ہمیں اور لیٹ گرے ہم سو جائیں, میں نے کہا نہیں جی پہلے جا کر میں ملاقاتیں کروں گا پھر جو ہے تو باقی کھانا باقی فکریں بعد میں ہوں. گیا میں اصل میں ایسے داخل ہوا تو سیدھا میں اس کمرے میں چلا جا کر پہنچ گیا کہ جو کمیونسٹوں کا لیڈر تھا, وہاں جب گیا اس سے بات چیت شروع ہوئی تو کہا آپ کا, میں نے کہا میں پشاور یونیورسٹی سے آیا ہوں خیبر میڈیکل کالج سے, تو اس نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں, میں نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں, اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہوں, ان دنوں یہاں پر ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن DSF ہاں جی, اور یہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور تھوڑی سی جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ, یہ سارے برسرے پیکار تھے, تو DSF کا ان دنوں جو ہوتا تھا قاضی انور کمیونسٹوں والی کا جو قاضی انور ان دنوں صدر ہوتا تھا, یہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا, ہم خیبر میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کی بڑی شہرت تھی پورے صوبے میں, سارے صوبے کا یہ رہنما تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو قاضی انور کو جانتا ہے پشاور یونیورسٹی سے, میں نے کہا جانتا ہوں اس کا, ہمارے گاؤں کے اتفاق کی بات ہمارے گاؤں کا بھی تھا مالے کا بھی تھا, میں نے کہا ہمارے گاؤں کے. تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے. میں نے کہا ہمارے گاؤں کا بڑی رائے میری نانی. تو اس نے کہا کہ اسلامی نہیں, طلبہ والے اس کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم تو کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے ہیں, مسلمان کو کافر ہم نہیں کہتے. نہ تو یہ کہا کہ وہ کافر ہے مسلمان ہے کافر ہے, میں کیسے مسلمان کو مسلمان, میں کیسے. تو کہا کہ ہم تو مسلمانوں کو کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمان کو کافر نہیں کہتے. خیر زوردار سے میں نے بات کی, ان سب کو لے کر مسجد کو میں آیا. اس کالج میں کام کیا اور اس میں کافی آدمی نکل کالج طلبا میں سے, ابھی تک وہ بڑے زوردار چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر. پھر جو ہے اس میں گئے تھانہ کالج میں گئے, پوری بس بھر کے اسے طلبا کی لے کر آئے. اور پھر آگے کچھ پتہ نہیں کون سا کالج تھا. تھانہ میں اس کے جب میں بس میں جس میں بیان ختم کر کے میں نکل رہا تھا کہ جو تیار لوگ ہیں بس میں بیٹھے, تو ایک طالب علم نے پھر اس کے پاس لٹریچر بھی تھا کمیونزم کا, پھر اس نے کمیونزم کا سوال کیا. تو اسے میں نے کہا بچیا اس وقت نہیں تھا دلائل تقریروں کو یہ وقت خبر آتا تھا کو ماں درست نہ پکار درست کراچے بندرگاہ پکار دے تو یہ نہیں پکار تب آئے تیرے دل واڑی. تو بس بس میں ہم چڑھے روانہ ہو گیا. کہا کہ چلو گیا اس کو کچھ ہوش ہوا ایک جملے کو یہ رہے گا اس کو پک اپ کر لے گا اس کو کرے گا جی. تو یہ زبردست یعنی یہ ہوا. اس میں اس طرح ہوا کہ میں نے اپنی پشاور یونیورسٹی کا جو مطالعہ کیا تو اس میں دو گروہ میں نے کمیونسٹوں میں سے نکالے, دو گروہ میں نے سارٹ آؤٹ کیے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو واقعی غریبوں کی ہمدردی کے لیے اور مساوات کے لیے کمیونزم کو کہہ رہا, اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو مذہبی اور دینی پابندی کا خاتمہ کر کے اور گناہوں کی آزادی کے لیے کہہ رہا تھا. اسلامی کالج میں وہ اس بانے میں جو لیکچرر تھے نا, تو بعد میں ان میں صغیر احمد اردو کا لیکچرر تھا تو وہ ہمارا ٹیچر رہا ہوا تھا. یہ فی الحقیقت ہمدرد انسان تھا. اس کو بعد میں اللہ نے مسلمان ہونے کی شیعہ سے سنی ہونے کی اور اس کے بعد پھر حج کرنے کی داڑھی رکھنے کی توفیق اللہ نے دی اس کو, کیونکہ وہ اپنے مقصد میں مخلص تھا. ایک دوسرا ہوتا تھا وہ کبھی شرابی بھی تھا اور بڑا مال بھی اس نے کمایا کمیونزم میں, پورا مالدار بن کے سرمایہ دار بنا تھا. تو اس میں ایک ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا خیبر میڈیکل کالج میں, وہ کمیونزم کی جب بات کرنے لگا اس نے بہت جب شور مچایا نا, تو میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ کمیونزم, کمیونزم کر رہے ہو, کمیونزم تو ایک سائنٹیفک چیز ہے, اس میں تو تمہاری ماں بہن دونوں جو ہے فیمل پارٹنر ہے, یو کین ایزلی فرٹیلائز دیم. جب یہ بات میں نے کہی نا تو اس کو جب غصہ چڑھا سرخ ہوا نا, تو میں نے کہا شکر دس ایمان غیرت پکے ہوتا ہوا, شکر دس ایمان غیرت رکھے ہوا چہرہ بیدار شدا وقت جی, کہ کمیونزم کو اس حد تک قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس ہمارا جو ہے یہ اس کو گناہ کا چسکا ہے. تو پہلا فضل اس پر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ندامت ہوتی ہے, پھر اس کو لوامہ کہتے ہیں جی. پھر جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کرتے اس کے اندر جو ہے تو نیکی کے جذبہ راسخ ہوتے پکا ہوتے آخر میں اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے برائی مشکل ہو جاتی ہے. جب یہ حال نفس کا ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہوا, یہ نفس مطمئنہ ہوا اور اطمینان کے درجے ہیں کہ خیال وسوسے کے درجے میں گناہ کا خیال آئے تو یہ نفس مطمئنہ کے خلاف نہیں. خیال آئے وسوسہ آیا آپ اس کو ٹال سکتے ہیں, اس پر قابو پا سکتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, بس یہ آپ کا ہو گیا جی. آپ کا نفس مطمئنہ ہے, آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ وسوسہ آئے نہ آپ کو خیال آئے یعنی, لیکن یہ اس کا مشکل بھی ہے, ضروری بھی نہیں ہے, فرض واجب بھی نہیں ہے, مشکل بھی ہے. اور بعض اوقات جو ہے تو ایک عوام مزمحل ہو کر عمر کے ساتھ کا تعلق ہے جی, عمر کے ساتھ کا تعلق ہے. اور اس کا اس لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو قرآن نے بیان کیا تو کہا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْ لَا رَا بُرْحَانَ رَبِّ, کہ زلیخا نے تو آپ کا قصد کیا جی, اور وہ جو انسان کی درست نفسیات اور نارمل نفسیات کی وجہ سے کشش ہونا ہے وہ آپ کو بھی ہوا. اللہ رہا برحان ربی اللہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آئی جو اللہ پاک کا امر تھا کہ اللہ پاک جو ہے اللہ پاک کے امر کے خلاف میں نہیں کر سکتا, تو آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. یعنی اس تفسیر میں دو قسم کے طریقے کرتے ہیں نا. یہ حمزہ خان تو پنجپیری تھا نا جی قیصر صاحب, دیکھا مضم شیخ بھائی جو لقد حمد بھی ہم بہار, یہ اس نے قصد کیا یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کا بدکاری کے لیے, یوسف علیہ السلام نے قصد کیا اسے بھاگنے کا. پر خدا یہ تو لولا رہا برہان ربی جو بعد میں آ رہا ہے, تو اگر وہ قصد بھاگنے کا کیا ہے تو اس جملے کا معنی پھر فٹ نہیں آتا یہاں, کہ آپ رکے ہیں برہان ربی کی وجہ سے رکے ہیں. اگر برہان ربی کے بغیر اگر بھاگ رہے تھے تو وہ تو برہان ربی سے پہلے کی تذکرہ آ گیا. وہ ہمارے عربی والے جو ہیں تو یہ آپ کو صرفی نفی آپ کو جو ہے تو صرف ہوئی ہے کہ معیار پر لا کر بتائیں گے کہ یہ وہی مانا جائے زیادہ وہ بلاغت والا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو جذبہ ہی ہو تقاضا ہی نہ ہو اور وہ رک جائے تو کوئی کمال نہ ہوا نا, جذبہ پورا ہو تقاضا پورا پھر جب آدمی رکے تو یہ کمال ہوا نا, کمال تو یہ ہوا نا. تو اس لیے نفس کے جذبات کا مکمل فنا ہو جانا یہ موت تک نہیں ہوتا ہے, اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا یہی فرض اصلاح ہے. تقاضے مغلوب ہو جانا یہ نفس مطمئنہ ہے, اور تقاضوں کے خلاف چلنا یہ اصلاح ہے, اور تقاضوں کے آگے مغلوب ہو جانا جو ہے پھر یہ نفس کا اطمینان نہ رہا. سبحان اللہ جی. اور وقت لگتا ہے ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, وقت لگتا ہے جی. وقت لگتا ہے مرد درویش میں اس واقعے کو لکھا ہوا میں نے, چلے لگانے والا واقعہ لکھا ہوا میں نے, چلے سے اثرات کا حضرت صاحب کی خدمت میں آ کر وہ زائل ہوا لکھا ہوا ہے نا. تو چلو جب کتاب میں لکھو اس کو بیان کر دیں, پھر اسی سے لکھا ہوا کہ بیعت کی جو اصلاح ہے یہ گہری ہے جی, اور مشائخ کی صحبت کی اصلاح گہری ہوتی ہے. ہم یہاں کو ایجوکیشن میں تھے, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتے تھے, تو ان کی برکت سے ایسا حال تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ بالکل توجہ نہیں ہوتی تھی, نہ متاثر ہوتے تھے, نہ کشش ہوتی تھی, نہ توجہ ہوتی تھی. میں چلے کے لیے چلا گیا, چلہ جب لگا کر آیا واپس آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ چلہ تو میں نے لگا لیا لیکن مجھے جو ایک اطمینان کا حال حاصل تھا مخلوط ماحول میں وہ زائل ہو گیا, وہ زائل ہو گیا, اور اب جو ہے مخلوط ماحول میں مجھے کشش ہو رہی ہے اور اثر اس کا آ رہا ہے. تو میں نے آ کر ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ چلے کہ میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا. تو انہوں نے تین دن اپنے پاس رکھ دیا مجھے, تین ان کے پاس میں جاتا آتا رہا. پہلے دن میں نے محسوس کیا کہ ایک زہر تھا بدن میں جو آگے کیسے سے زائل ہو گیا, ناف تک اور گھٹنوں تک زائل ہو گیا. پھر دوسرے دن جو ہے تو پیچھے کی طرف زائل ہو گیا لیکن ناف اور گھٹنوں تک زائل ہوا, اور تیسرے دن کی مجلس کے بعد جو ہے تیسے محسوس ہو جیسے سارے بدن سے زائل ہو گیا. تو اس میں ایک بات سمجھ آئی کہ شریعت نے جو گھٹنوں سے ناف تک کا پردہ فرض کیا مرد پر آئی. تو تیسرے دن جو ہے تو باقاعدہ وہ محسوس لے رہے زائل ہو گئی اور وہ حال جو ہے وہ بحال ہو گیا. تو یہ جو ہے تو مجاہدہ پر ہے صحبت, تین چیزوں کو اختیار کرتا ہے آدمی. ایک قابلین کی صحبت, قابلین کی صحبت سے تو نورانی لہر کی شکل میں آ کر آدمی کو جس طرح کہ ڈیپ ایکس رے ریڈیشن کینسر کو ختم کر رہی ہوتی ہیں نا, تو ریڈیشن انویزیبل ریڈیشن ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہیں, وہ نہ مریض بالکل محسوس نہیں کرتا کہ ریڈیشن مجھ پر آ رہی ہیں, نہ مشین سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن وہ آ رہی ہیں اور کینسر کو جلا رہی ہیں. تو صحبت جو ہے وہ تو ہے شوشوائے نورانی ہے جو باطن کو دھو رہی ہے, یعنی مفت میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد مجاہدہ ہے, وہ آپ نے خود کرنا ہے, اور پرہیز ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے. تو تینوں چیزیں جب ہو گئیں تو جتنا جلدی آپ اس کو کریں گے, جتنا زیادہ کر لیں گے, اتنا ہی جلدی آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں جتنا آپ نے جلدی کر لیا, جتنا آپ کی صحبت زیادہ رہی, جتنا آپ کا مجاہدہ زیادہ رہا, اور جتنا جو ہے تو آپ کا پرہیز زیادہ رہے, اتنا جلدی ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے تو مایوسی تاری نہیں ہونی چاہیے, اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہتا ہے کہ حاصل ہو گیا پھر فسلا آدمی, پھر حاصل ہو گیا پھر فسلا آدمی, ہاں جی اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہتا ہے. اتار چڑھاؤ کے بعد جو ہے تو شیطان آدمی کو مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, ہاں جی انہیں سے واپس چھوڑ دیں, نہیں ہو سکتا, نہ ہوا, ہوا تھا لیکن نہ ہوا, پھر ہو گیا, تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور کرتے کرتے آدمی کو اللہ کرتے حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ.